الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه والكافي مزيدا. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وجعلنا منهم ومعهم فيهم برحمته فهو أرحم الراحمين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبالسند المتصل إلى علماء التفسير والحديث والفقه وغير ذلك رحمهم الله تعالى وأدام النفع بعلوم في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قاف كما مر نيجي تقسيما إمكوجا قاف صاد حاميم حروفنا من هي kwa nini zikaja mara nyingi? Tumesema tutasema tena. Makafiri wakimwambia mtume uongo, hii Qur'ani si maneno ya Mungu, uzushi wako mwenyewe tu, asisi tungetaka tungefanya uzushi kama huu, hautushindi uzushi huo. Wakasema lau nashauna kulna mithla hadha, lau tungetaka tungesema kama haya. Haya nini? In hadha illa asatirul awwalina, haya kuwa haya unayosema ila simbizi tu za watu wa zamani, na sisi tunajua simbizi, simbizi ndio peke yako tu, na sisi tunajua vile vile. Lau nashau lakunna mithla hadha, tungetaka tungesema kama haya. Wako mkubwa hajikwambia Mungu wale uzushi wako. In hadha illa asatirul awwalina, haya kuwa hayo unayosema wewe ila uzushi tu watu wa zamani. Sasa Mungu akamwambia falyatu bihadithin mithlihi, basi nawalete simulizi kama hizi, basi ionyeshe kwa uongo. Ifanyeni zenu, falyatu bihadithin mithlihi, na maneno mazuri kama haya ya kuamrisha, ya kukataza, ya kutaja tarikhi ya kusema ambayo haikuwa ikawa nawasema inkanu sadiqina, ikiwa alisema kweli wahuni uzushi kauswa Muhammadi juu na walete, basi tajulikana kimya, hawakueleza chochote wala hawakuati na wamechelea kusema nini. Launa shauda kwenda mjirani, tungetaka tukasema hivi. Mwisho Mungu akawaambia tena, hiyo mwisho akawaambia kama sura hizi nyingi haziwezi, fatu biashri suwari mithlihi, leteni alau sura kumi tusibaki. Mnajidai tunaweza, wango watufati sisi tunaweza kufanya hivi, leteni. Kimya kufata wote kufata, basi kama nyingi hamwezi, leteni alau kumi. Fatu biashri suwari mithlihi mutarayati, leteni basi sura kumi za uongo kama huu. Kumnasema uongo, leteni uongo sura kumi. Kimya, hawakuweza kuleta vilevile, lakini hawapati. Uongo, uongo, uongo tu. Basi wakazidi kupunguzia, wakaambia fatu bisurati min mithlihi, leteni adau sura moja tu, moja tu. Harufu ndo hizi kaf sad hamim, na Qur'an ni hamim kama sisi ni hay, lakini Qur'an ni hamim hazihim kafa ya aisar kaf haye aisar hizi harufu. Lakini kimya mko karibu fa nam ni ndio ngine ba in dam tafadu wa lam tafadu, ikiwa hamkifanya wala hamtaweza kufanya na kufuata mtaki pata kuna kwa hiyo ni mfasiri Akhirnya tuan dia. Pula ini jika batin irsul jinnu. Dia. Hato sekutana bina adamote. Nama gini ote. Ada ayatu bibi sini hadal Qur'ani. Ini walete maneno. Yano kama haya Qur'ani. Dala tu nabi misili. Awezi kwereta. Walau kana ba'duhum li ba'di zahira hata wakisaidiana. Dekati. Harufu dua izi. Fadi. Hizi tu harufu zenyewe. Nun. Itu harufu za kutunja menu biar adu. Tudanya. Bagi gaya. Sebab siapa kapa ini namanya. Kisah kuda jalan. Kapa ini kama wadi hukus. Ini menu wongkwal. Kapa-kapa ini. Yang wadi mencari benar-benar mencari. Sebesar. Na sura hii tumekipenda sana. Akitumia kwenye majmaa mengi mingi, mikutano mingi tumekisoma sura hii. Hapo tulipoona. Imekusanya mambo mengi. Kwa hivyo mtume alifanya studi yake kila siku ya Idi. Anafundisha kwa sura hii. Na mimi nikasema mtumeni ni kile kinabeba kwa pale rasmi. Ninapata mtume babu yako nikataa. Sura siku ya Idi bwana. Jauh kesana tetapi hina hadat tak kerjut lagi. Kafu dalam kitab kita, kafu Al-Quran lagi. Nak jadi apa kisah? Tada ini, kita ini kesurah ini. Ini kesan kita semua yang kita mesti kesurah ini juga bising doa. Asia, yang tu yang niat kasih mana terangan? Nabi Nabi Nabi cuma kisoma, nama di mana ini kisoma? Bibi mohon dia nasi, bibi si kusirimu. Kira kupisya kafu, kuna nesema, bibi kafiri, kuna kaya kafirisha, maka nini, kasi kusila kafu, Qur'an majini. Kajal bekada, mungkin jimunya kwa nesiriza, haka sirimu kwa nesiriza, haka sirimu kwa nesiriza. Wati magharibi kwetu kunu watahu, inatala naka, shirini, nini, kuna nyo kidi yako, kafu pana magharibi inatoliwa. Lakini kwa hini jie, iko papiliko hali dee, wala. Dan sebab ni pakai Islam kau ni kita, sebab ni kau ni kita kasih kasih. Kau dah kasih. Itu dah hamar. Walau sih cakap ni sih, kaf lah tu. Kaf Al Quran lagi ni, ni mana macam ni? Kaf. Bismillah. Nun. Bismillah. Bukan cakap ni sih lagi. Siapa nama yang baca? Al Quran yang lagi ni. Miminap rakwahi Al Quran itu kufu. Napa ni ni? Untuk kau tu siapa cakap? Napa nasema mtafufuliwa? Napa nasema wabaya wakadhibiwa? Napa nasema huyu mtume haki? Niko na napa tu kusema napa kijana. Tena mwenyewe kidogo. Napa yeye mnafanya nini hiyo? Alikwambia ni mtume sio ndio pia. Ondoka jana. Wal Qur'an al-Majid, mimi napa kwa hii Qur'an tukufu mtafufuliwa. Wote hapa mtafufuliwa. Maisha tu haya. Ini yang kita hayatuna dunia. Aku nak uhai begini. Uhai kehuduk. Namun tuan lah hayat. Kau anak kubawa nak jadi. Masih ibu-ibu-ibu. Aku nak kiamat kena ni. Mana saya? Dia apa muka si bapak. Dia sepuluh wa. Bal'adibu. Wawa nasahyabu. Anja'ahum mundiru minhum. Wadiyamunyaki. Ano kama wao, wana sema, kwa nini mtume aseme malaika? Kwa nini mtume wengine walikuwa malaika? Wa barsalna min qablika ila rijala. Ila rijala. Hatujapeleka kabla yako wewe, ila binadamu, wanaume. Malaika ametoka, hatuna sababu. Oh, mtume, binadamu kama sisi. Lini nisikia mtume malaika? Basi tu, matakutia maneno yako tu. Bal ajibu wa bistajabu an ja'ahum mundhirun minhum huwa diyan bunyaki yalo kama wao faqala alkafiruna wa kasema wal makafiri hadha shay'un azib isi kitu cha ajabu tukifa tumeshakuwa mikupa aidha kuna idhaman nakhira tumeshikwa mikupa, imeshoze, imeshetika, tufukudwe tena. Ya, Fadi wa al-Qur'ani zi zikri. Bile. Fadi wa al-Qur'ani zi zikri. Na pahili kukukur kwa Qur'ani. Zi zikri jema uiza basuri. Madoka jata. فالذين كفروا في عده وفكت كيف وشقاق ثم هلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين من واجيبوا واستجابوا كما هي ان جاءهم منذر منهم وجيهم ومياجي كتك لهم فقال الكافرون وكثيرهم كثير هذا ساحر جاوي كذاب موقو أجعل الآلهة إلها واحدا أنا كنت كسيما وأنكم وتسي كيتو منكم موجة ثم المجاني وسيم هل هذا موقو كسيما منكم موجة وعجيبوا كما ولستجابوا أن جاءهم منذر منهم وجيا مجاني كتكوا بنادام كما واو وقال الكافرون هذا ساحر أويم شاوي هل ميوجيزان ونسى وشاو تينا كذاب مونكو أجعل الآلهة إلها واحدا أنا كنت كتبا وولاس وولاب ولا موجة ثم المقالها إن هذا لشيء أجاب إن جاب ولا جابوا وانطلق الملك أن يمشوا وتفاية تفدرين تمسكين أن يمشوا لكان زينهم تمسكين زوجهم فاصبروا على آلهتكم كما كان برابرة نولا وينو إن هذا لشيء يراد هي جنب الطاية نتكي ولم تقول أنا كم يجب أن مجا كما كان لين يوم قوين كما نين ولكن يوم قوى وثلاثة بسكين هم قوى وثلاثة بسكين اسكتوا مجا كيو من هنو قاني هاي جوهيب والله أنمشوا واصبي ولا آلهتكم إن هذا شعورا ما سمينا بهذا هاتوكو سجلت من هذا لكم موجة هاتوكو باتوكو سجلت في النت الأخلة حتى هي من الأميش ونايو يا نبي إيسا لكم موسى وأولا وبس وأولا وتعالى كيس الموجة وتمنينا بس ده وعجيبوا أن جاء منذر منهم فقال الكافرون ديهم هذا شيء عجيب هيني جابوا لا جابوا كفوفوا ديوا أجابوا أَإِذَا مِتْنَا تُكِشَفُوفَ وَكُنَّا تُرَادَ تُكَوَ مْشَانْكَ تُرَجَزَسَ تُوَمَرَاقِينِ يَدَبْتِ مَنِ نُغَانِ هَيَا مَنْ يُحْيِي الْنِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ نَامَتِ الْحُيِي شَهِمِكُفَ إِمَا شَوْزَبِ شَتَكَا مُقَلَبِ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَاهَا أَتَى يُحْيِي شَيْدُونَ الْيُنْفَ كَيُمَنَانِ جَالَمَا يَتَمْشِينَ كُلْ يَسْرُ وهو أهوان عليه تكو رجيسة يبالك بأن نفلق قوان زمن أقوان وزيم السباشي مكو قيسة كوبا فيكو لحاكو كمشين فيكي جرسة بلا دامو مكو سمن تم رجيسة بلا دامو آوه بيت الدين لكم مزماني ورفو فوبي باتوكو وكبر فوكو بالي حتى فينجا برنسزا كتاتي زيلة زيلة بلا قادرين على نسوي بنانا تسي قادري كم رجيسة بنا دام ربيري أرجو بيا حتى بنان بنان بكي انسي زميلوني تيجا برنس حتى فينجا برنسزا كتاتي زيلة زيلة كبير تسلوني هبا أبسكرا ملابيري كتاتي ربيل دبيلة كلام تلالا ماتي بكي أكو يشبيان واتو Nao tifukulio bile bile. Mko mwenye anajua bwana. Uwe kwa hivi kwa hivi kuwa tutakuwa. Hata zamani watu hawajui kwa hizo finger prints zio kishabihiani. Mko kwa sababu gani mzama gani mka elfu leo nyuma. Kwa sababu hizo zinarejea finger prints za kitu. Bila bila. Juzi juzi kasi makamia na kitu tuzo watu wamejulikana kwa finger prints alishabihiani. Hebu kasi mzama. Kwa sababu zinarejea kila mtu na yake atakabiliana kitu bila bila bila. Bara, wanga, itamkini kabipi, aida mitna, tukisha kufa, wakunda turaba, tukawa mchanga, turejezo tena mara nyingine, zadi karazo umba, hidi, kurejezo kukukombani, matupuzio, hadi wanawale. Mbwana jibu, kada alimna mata mkusun adhuminu, sisi tunajua, kila ambacho ardhi kinapunguza kwa yule kiumbe aliyozikwa kinapunguka kila siku nadika nadika tunajua hivi kwa sababu tunajua damu ya ardhi na bomu la binadamu mpaka kukuani akan jadi sakit nanti le. Selagi hati kita dah habis, kita dah habis. Raja, apa sebenarnya tak? Baiklah bukan. Inama amruhu idza arada shay'an an yakuna kun kuwa fa kun bi takut jangan langkah idza mitna tukisafufa wa kunna turaba tukawa mchanga turejeze mara pili kama tulipokuwa dhalika rajul ba'id kurejezwa huko kuko mbali na ndani tazamkana hivi qad alimna sisi tunajua ma tanfusu al-ardu minhum kila sehemu inapunguza ardhi inabika mtu inajua imebeda wa indana kitabun hafizun tuna kitabu chetu kitabu cha kimu kwa shubano hii kimefanya kila kitu hii kitabu chetu kimekaji yuko kakaji mbasa kakaji kakaji kitabu chake kakaji kakaji kullu ma khabara bibadika fallahu bikhilafi dhalika ila kupitia katika moyo kadhani kwa kikaidi basi hivi na kadhani kwa mkali hivi kile wazo si mpaka ni kani bali leo kama hivi hana paro kwa kitu kile hivi basi mko la tena mbo yake na kadhani kadhani jomo ni ndio kutoka dio si basi tafuta kadhani ni kadhani ndio ni kadhani ukaenda kwa nunua madukani kwa sadiki sio bidhani kupimia watu tazaini ni jali kujihadua bali usilimwazi muo bwana wewe Vita kwa demika si kiri nani nani otro dini kiri kwa kasi okukati ya jeti lima nani lo lima nani bani Watu leo niyo kupimo pepo le niyo hata kini hata kini ya mtu Usi niwa zimo kati ya mtu miskiti ino alijana kini Naa bani Kati magambi kukukia gani ni kwa hivyo kwa hivyo Ndiyo jitahili jitowe Lakini kujia kita kasati Usibilie Kamuweza kujia na kanyo mbasi jitahili kujitowe Kula sepana dhanga Kafanya jitahili sepana kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُسُ الْأَرْضُ مِنْهُ تُنَجُوَا كِلَا كِلَا جُبْتُكُوزَ أَرْضِ فَبِرْبِ بَاتَنُوا مِنْدِكَ وَإِنْدَنَا كِتَابُ الْحَفِيرْضُ كِيبُ وَبَتُسِيكِ كِتَابُ هِجُو كِلْجُ حِفَاظِ كِلَا كِيْتُو سيما بل كذبوا بالحق لكن وهو نيكا تلب حافظو هو الأعرض فبريوة في Kuzana ugopa, wazifani mabaya. Wakitia kuna punipa hatake, tu wazile kimbaisha usuri tu. Mungu wanda munga kutafikina kule, kia sebana, tu wazile maksudi, wajibabaisha tu. Mungu yose marijiki ya pambani maksudi. Mbabaisha. Tu balzabda mumi hape. Lekwele kagibishe, lekwele tu. Lama jaahum ilikuwadia. Hawajui na kusema juwa mtume. Fahumfi amri marigi. Wawa katika japo lisa kapulikana mara seba tahiru uchawi mara masuru karongwa huyo huyo moja mara katabu mongo mara shairu hatuwa kena nini hataki na hati paipa na kahiki wa ikakae hawa juna seba mara msikitia kwa huku matakimu majinunu matakimu muallamu anapudishwa hatuwa kena nini Habu ya awal katai ni hakiru kukani tume tume na kusema huya nisema hiki huya nisema hiki hajika pia kukini mjani so balutan humki amri marijin bali wao kwa nabi muhammadi wamo katika jambo lisilo tamulikana marijin jambo si tamulikana wanasema kalu maraka sahiru huyu mchawi mara nyingine mashuru karobu mara nyingine shawiru Mali kahinun. Kahinun katam kichai gini. Mala muallam, majinunu, muftari, kadabun, susu, yukhonko, yukhonko. Ha, nukwete. Afalam yaduru ila samai fawqahum. Hala kupata kutazaman bingu zido niu yao. Mungu kota bingu na majua. Ika mshinda kuba binadamu. Aamsu bashatu khalqana ni sabah. Kuwa nini dosa, kuwa biwa na minda mingina minda kira nini wana we. Jona zin, kuwa dosa kuwa biwa na mwazi tamseti kira nabi ya mnani. Do aamtu mashadu khalqa na misara. Afalam yanguru ila sama alifawqahum. Hawa kupata kutazama mimi mbingu zilio juu yao. Kalifa baina inaha namna dan kibati jenka mpati huko. وما لها من فروج حسين كفسوكا وذلينا في الزبابة وما جوانا ميزينا نعطانا من مرهيب الرهيب وما لها من فروج حسين كفسوكا ولما تتقزوك على يوم القريب تبتع والأرض بددناها الأرض تبتعي جوش يمن كذا صارت بيدي إذا لا مريني إذا سألت شيء سيء لم تتقافي لاني وقافي لاني برد لا هذا سألو سيء لاني ممكن نتلاحك أسرين ما جديد هذا مجوش نعم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم طلبوا تزامن للدين كتبه بيو ياهو كيف بلنا لما هدم ندار تبسجين كفر دوني وزيناها تفتبابا فما لها من فروج هزنا يوفا مفا يوفا ليه والأرض بدتناها نعطي سبيل شوي لما تلقصار ما قد المسي من بعرف مليون من سن والقينا فيها رأسيها تكتين رجاء كما يبقى يلو سيدي سبرا بارك بيكي من جارو سكري مكيني كري ملاني كري ملاني همالايا سبالي كان نيو كوما كنت ملالا نيو كوما كنت ملالا من جارو كري من جارو كري ملاني كري ملاني كري ملاني والأرض أرض مددناها تكي جوشة من نهيب والقينا فيها رأسيها تكوك دنيات ما جبال يلوسي بيت برابرا وأنبتنا فيها تكوك تيشة تجده أرضي من كل زوني كلا بيت مبهيجة فكتازة نصت ميت الفون من الفتازة كمينة ميت الفتازة كم يكون بيت ومي دوغور بس الفتازة نصت مكفر نهاية تمشي لكم بريسة جنادان بلتنا تيتين سراهي من الهي كيف يمكن كبهم فتازة صارت تسكيها وأنبتنا فيها تكوتيشة بالأرض من كل زوج إلى بيته بهيج مبتدئة ومين تبصرة وأجل تبصرة وأجل يكفون وماتوا واتوا يكفون وماتوا واتوا يكفون وماتوا واتوا يكفون مزيكو كبيري تكفون هذا تبصرة Wajiri ya kuwa funguwa macho viumbe wali watambuwe wajikra iwe ni kukumbusho nikundi ya hakimu nibi kila mja lotaka kwa nikuwa mkua takupuka mkua kagire mkua na hizani katupanya hili katupanya hili kwa mchezo kayafanya ya mkua tafsiraka ijo funguwe macho binadamu wawani ufunguwa mkua tatema zake kwa tazikiraka iwe kukumbusho nika Likulia hati munibi, kila mja mbaya lukato la kuhi, kwa nabwa nukupusha kukupusha. Kena wanazata mila samai, duka teremusha katika mawingu, samai, kusimu na charabu, samai. Kila kitu yoki yako, sio kwento toa inatoka, bingu ya ne, bingu ya gani kwenye mawingu, sio kwenye bingu. Kwa hii, kwa chao kipata ufleno, neto kwa pitu kayo nani, kwa pitu kayo nini, mawingu. Mawingu bani. Sio mbigu ya ne, mbigu ya sadaa, mbigu ya nini, mbigu hii kina Yesuma kibigu ya shabaa, mbigu ya mbigu ya wangu wale wani Sabaa, kile kile yuwa, kile kumatesa kafu ya sabaa Sabaa, mahibu, mahibu Sabaa, yasumuku inu kakilata Kwa terem, sika taba wibu Maa, angunara, kamari ya nibaraka mingi hati Uhayo kila kitu wa tegele ya badi وجعلنا من الماء كل شيء حي دينا في نجسة حي في نهزة جمالي نسيب ما تكون يا مالي كنت رجعب وتكيك يا حقا لما تسيب يا مالي كوبا بريد سنوات ماضي ماضي ماضي ماضي ماضي ماضي ماضي ماضي ماضي ونزلنا من السماء ماء مباركا تكتل المشاء مريكوني ماضي لبركة مباركة فأنبتنا به تكتش فمجهيو جنات مشاء فنصب مكوبا وحتى الحسيني لا يبي بقول لك سيدة سيدة يبي بقول ما يبي وش كمان نهاية كنا وانا خذ دم كذا قال ويتو من عز نقولش ومنين ما بدك اليوم الزامي ما بدك تيجي تيجي تيجي تيجي تيجي تيجي ونزلنا من السماء تقولش نقول تريم سيدة كما يقول ما أن مبارك ما أن مبارك نيجي كان بس نبي تقولش كمان نهاية جناس ما شاء الله حكومة وحتى الحسيني نهيبي بكو الذي فتدى كيد الحسيني بما ببونوا بقليلا ونأخذنا متعددنا ثقات مرفو بهاطر نبيد لينا لينا فاذا نبيد بلو بابيك بزوري بلو كمتانا فكككككككككك بزوري فاذا دي نحن كوده فاذا ايه فاذا فاذا فاذا فاذا طبعا نازل انت تدو دليل ان النبيل يخبرك فسوك دول فاذا daripada dunia terpanggil. Apa nak nanti? Pada ini, nanti lepas itu, dan lepas itu. Kapalun, ina, kapalun, baga, nanti itu, ya kala, matudayake, nak ada tujuh panggil. iwe manake sione taabu kwa mimi nalomiwa mimi kupangwa mimi nini kani mimi basi watu tafukulia utupu, watu tafukulia utupu, utupu mtume anasema tafukulia watu sunatu tupata nurata nurna walifukulia watu hafatan hawana viatu urata tupu tupu urna na magozi yao likahiliwa wakekaome aisha kasema samata elimu yangu jamaa itaka utupu siku hiyo nani mwenye habari ya mwenzile kwa kakatupa na mchimulia kwa hivyo bani ila kitu hofu bani anakari kumchimulia mwenye kakatupa na kakani habari kwa kakatupa kwa kakatupa hofu na mwenye bani ila kikira laisha kwa kini wata wata elimu yangu kisano kani utupu siku hiyo anada kapita kwa mwenye kakatupa wala mwenye kani hofu ila mwenye kishita chaga na bani kukwa na mwenye kakatupa na mwenye habari mtasi كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس نهرته والتي بمخزاتي وكافيها والاميني وثمود والثمود فبتكاذين قول شامكم وعاد والفقسين في يمن وفرعون والفقمصر واخوان جوتيك وفرني لبنان يكون وكوكو يبيتو قول tani lubrani pale nyenye lubrani kwenye nchi daido na nini lubrani karibu ya nini jepsi kabuluti washabu alika na watu wakichakani ndio katika hizi na ipeni sura kwenye kasi ya ndio tabreka wakaumu tuba na watu wenye wafalimu watu wafalimu ya mantuba wafalimu ya mantuba na kaumu zahutuba kundun kazaba rusula wote hawa walikadhibisha mitume usione tabu zapote walikadhibishwa kaumutuba kama Misri mtawala Misri kitu Firauni atawala huko Yaman kitu tuba kila mtu mpaka atawala Kiingereza kingi au kuini basi tazama kinti zeti zamani paume tawada mbombo utapata walipatana Musaidi sahihi kama ni jenda kile ndio kufanywa ngine maliko ngine sultani ngine nini majina وقوم توبع نواتو وهو فالنون تطريق توبع ويقول كل من كل كذب رسولا ووت ولكذب سامتوم فحق وعيد ليو وكالسحيك ولواني ويتو وكالسحيك لعذب ويتو وفي كذب ويتو كذب المجيد أفعلينا بالخلق الأولي ونسيت تلشيكوا na kuja kuumba kwa mara ya kwanza kumemshinda Mungu, kashinda Mungu sisi katuba hivi. Kipe kashinda mara pili. Na faina bil khalq al awal. Kwa nini sisi tulishindwa katika kuumba huko kwa mara ya kwanza? Bali hum bi nafsi, bali na shaka. Shaka ni tena. Bwana haya mshauri na kumsaidia nini? Bali hum bi nafsi min khalq jadid. Atiwa na shaka na upo jipya. Hivi kukutu seliwane tena ni kasila bifijipi. Tena, nini? Walakad khalakena linsana, tupe mumba binadamu. Walakadamu matu waswisu bihi nafsuhu. Tunajuu walaropita katika moyo wake. Nishatia sani? Mungu mwenyewe. Wanyo ufalme wake kwa najua kila tunompitia mtu katika moyo wake katika mhisabu. Kwa nini ukawaza hivi? Kwa nini ukafanya? Kiki kwaza kutupua kuduru kitu chotupani, chotusebe mkukasame hamdula bahati zuri unaaza kafanya mabaya, kafanya kipijani maada mhukuinua mungu kati kufanya salama mki mkwa najua salama mkile kaseme mkwa mesamehe umba wa nabi muhammadi matu hadithu bihi nafsaha hizi hadithu za kijati leo kifuturu mimi mabaya maada mhukuinua mungu kwenda basi ujio mkwishu maada mhukuinua mungu kwenda ujio mkwishu kwa ni mhadithi lakini mkwa najua na hati nzuri jabalu kwa nakikiwata maaza yata mkwa nakikiwa nabali jazakallah khair Jazakallah khair. Naam. Ukiwa zako kufanya mabaya, ukatia nia hasa kufanya mabaya, halafu ukaacha usende kufanya mabaya yale, huwadhi. Naam. Lakini bahati nzuri ukatimia katika moyo wako, nikafanya hivi, nitafanya mambo mazuri katika ndio kusali, tunafanya hivi, tunafanya. Ikatokea mwingine akakuzuilia, unajua sababu, umefahamu bwana? Neema ni zingu. Ukiacha mabaya katika moyo wako, ukiacha mabaya katika moyo wako, mwandikie. Hata ukapanga hata nitafanya hivi, nitafanya hivi, nitafanya hivi, nitafanya hivi. Baada mujafanya, mwandikie. Tukaze katika moyo wako, ukatia lazima, nitafanya hivi, nitafanya hivi, nitafanya hivi, nitafanya hivi, na hivi, na hivi, na hivi. Ukafa, kabla huja hivi, ndio umehizi bwana. Au umeazimia, nitakwenda darasani, katokea mtu yule akaja, akakuzuia, kusema na wewe labda, ukachelewa. Bado ulitia njia kweli kweli, ni sababu gani? Alhamdulillah rabbil alamin. Sababu ni hizi tu. Akasema mtu, niyatul muhimi khairu min amalihi. Nia ya mtu bora kuliko amali yake. Kwa sababu unaipatia sawa basi mara moja. Pia ni nzuri katika moyo wako. Usiseme uongo kwa moja huyo kwenye dalili kwingi bwana atakwambia au mnaweza pesa. Ukaambia ndio. Au kaseme nikikwa nazo kama mimi kweli kweli basi. Basi thawabu wale atoke kwa basi. Matukio yote unacho ungekipata pale ukafa. Nia zote. Na vile katia nia ni kwa nacho nini? Pesa. Na mimi nikajenga msikiti kama huu. Anojenga jamaa kiburushi shetani shetani nani nitakubirani mgeto kwa shetani mwingine basi ukajadio ukapata ukafanya vizuri ukijalio kupata maana sababu za kufanya nia kitu kikubwa jamii nzuri kwa hiyo ni somo la Mungu dunia kwa muumini nia ya mtu hayo ni amali bora kuliko amali kwa sababu ipate sababu pesa mara moja haya. Apa wana kai khalaqna insana tumeumbwa kwa binadamu wana halamu ma tubasmisu bihi afsuhu tunajua yale yaliyopita katika moyo wake wana halu aqrabu ilayhi sisi tumemsogelea mno kiumbe chetu tukaribu naye min haqqi walidi kuliko mshipa kwa shingo yake huyo ni haqqi walidi mshipa ni nini basi tumekubali zaidi kuliko mshipa kita kapata kitu kidogo pale pale alhamdulillah. Mungu kukaribu na sisi. Basi kapita sharifa ya siya kenyombe, mungu mungu bada mungu kukaribu na wewe. Kuliko msipa wako mungu kukaribu na wewe. Ena kusikia. Ata kusikia bada. Zee kutati kutati kika. Manshariku, manshariku, banani. Min haqqi waridi kuliko uzi wa mishipa yake miwili au kuliko kaba wa uzi wa mishipa yake miwili haqqi waridi ndio hivi ambao kwa madhehebu ya Hanafi au Maliki ukishakukata hii mishipa miwili basi japo kwa jamaa ungekata ungechukua ungekata imani kile zao tana kisiyo kwa hiyo sisi chote ukimtija mnyama chote ukate njia ya kupita chakula na kupita pumzi ya tiba ya tiba kija kimali kile zao Hanafi. Ukikata hii basi japo kwa jamalika hii. Kama hizi mishipa mina nini mimi hizi basi adaliwa ule mnyama. Kwa sababu hiyo asema ndio roho iko hapa tetejeni. Wana hamu karibu ilehi. Sisi tukaribu na eno min habbi baridi kuliko uzi. Eh wa mshipa. Mwenye kusiga. Au kamba namba. Eh dada sema uje mimi ni roho tunazizidi. Lakini sisi sema kwa sema roho mjiza roho mjiza roho. Ha. Ibya talaqal mutalaqiyani. Kubuka kwa wanampokea binadamu, wapokezi wawili. Wanampokea na yasema akaandika. Ana anayafanya wakayadhibiti vile vile. Ndio sehemu ya mjizi kwa nafanya yake na malaika. Mimi mgeni nje. Habli waridi basi basi. Sisi tukaribu nae, kuliko mshipa, waroha yati, basi. Hivi, kubuka vile vile. Hivi ya tanakar mutanakiani, kubuka. Wana wapokea kwa kina binadamu, wapokezi wawili. Aniliamini kaidu, wanishibani kaidu, kaidu ukuloku. Aniliamini kaidu, moja kaka kudia ni kwake, moja kaka kushoka ni kwake, ni kwake, kumaoni, kilati mkioni bada wei. Mambo ya roho hayo ni kazi. Sema abati ayo kumbona kumboni. Ala. Kile usichukioni hakipo. basi roho yako haiko, una ile roho yako. Si lazim bana usichokiwa na hakika Mungu anasema. Fala uktimu bima tumsiruna wa bada tumsiruna napa. Kwa mnavyo viona na msivyo viona. Bila baba mtavioni. Mwalimu kafiri safari moja anaharibu watoto katika klasi. Akaiba watoto. Watoto ni msisadiki kwa yuko Mungu. Na mwana Mungu je? Na mwana? Hatumoni basi hapo. Akaiba mtoto moja. Alhamdulillah. Akaiba watoto wewe watoto. Akija mwalimu leona, atio sana. Hana hana hana. Bada kija kwa si lazim usipione tete tete hakimu kwa nesu. Si titulakar mutalakiani. Kukubuka nopopokea. Wapokezi wawili. Amin yamini kailun. Kuda doka kuriani kwa kene pupahuponi yuko bana. Wani shibari kailun. Namujirika kakusatoni. Yarakum huwa wakabilu. Minhaizu lakaronahu. Wawa nakoja. Nia mutuona. Tena. Ma yalfiku min kawli hatamkin tutamkoli wate. Mada hapani wala tutesima kawli kusema. Kawli kukani. Ete bawe. Ma yalfiku min kawli hatamkin tutamkoli wate mtu. Wada hapani wala tenile. Ila dadehi rakibun. Ila bende yaku yuko madaika tayari mkotesta. Rakibu kutayanku. Atinu habiru kila saada wakati. Siodeo hayuko. Watu soma siwi kita mkawonko. Kukenda chooni si maneko ni sima manje. Wale kukonye. Basi kitendo hapo kochoni bado mkutano kochoni pale mnao tatu. Bila nikachana na kaini kana habari ya unafanya na watatu. Kusikia tu sema kibareko kochoni hayuko siri. Kwani mareka ni mzuri ndio kochoni ndio kidia? Ndio kusikia je mwana wao. Sikia kwa sajana kutani choni basi ndio hivi. Basi hawa. Rasi tiki basi kani wana malai karete. Mimi nasema malai. Pitye tulakamtulakiani kubuka. Wanapopokea wapokezi wawili. Aniliamini wani simali kaidu. Moja kakakuliani moja nakakushoto ni maisha. Ma yalfidhu min kawuli. Nangabate hiyo. Ma yalfidhu min kawuli. Hatamkim tutamko lolote. Wada hafani lolote lile. Ila ladaihi rakibun. Ila vele yake yuko malaika nogoja tu. Atidu daima yuko. Nuku sema nini? Wadia sakratul mauti bil haqi. Kutoka roho kuja kumfahamisha haki wakati huo. Pale kutoka wakati kutoka roho na kujua hizo haki. Wadia sakratul mauti bil haqi. Kumlete kukokwenda kutoka roho sasa. Mbaba yuko kutoka roho lezo mlete kufahamu haki. Ajo haki nimekataa wapi leo. Wadia ase. Sakratul mauti, ude ule mbalaiko ule, wakumtoa roho, kumfahamisha hizo haki. Ambiwe, zali kama kunta minu tahidu, yado nuko kintuji kusiagopa, leo meshafika bana, kutisa kumutoni. Zali kama kunta minu tahidu, haya duane ukeje kusha na yo, iskukika nukukika leo. Wanukika bisuri, bada chungu ya miaka, ya kupa watu ni hizo maruguma kufuriwa. Adaliaka mende. Wanupika visuri. Ibizwe barugumu wa kufudiwe viumbe. Dalika leumul waidi. Hiyo ndo siku. Ya kutesa mizimu wa baya. Wajaati. Kudu nafsi. Aje kila mtu siku hiyo. Aje. Kila kina nafsi. Tahasa ikun. Pamoja na yuko malaika. Nenche mkika wanjani yuko. Washahidu la kumshuhudia wale watu wake na kibla tu ndio mtu huyo anapenda kwa kwanza moja na mtu kama moja mshuhudia hata tumauti yamfahamishi yamlete kile kishindo cha kutoka roho kimbainishi haki na batili ambiwe dadi kama kunta ni kahidu ya ndio kwa ukiakikije nini kijepusha na nini kiasibia haya ulikaa vizuri ndizo barugumu. Dari kayumul waidi, yoto siku ya kupika makamia mizimbo ya wakamia dhundi rato. Wajat kudu nafsi, ije kila nafsi. Upamoja nae madaika no mchunga na mpeka kutama kusira chungwa. Pasha hino kuja kusunya mali zake. Adiwe, lakad kunta fi ghafati min hadha. Ulikuwa umeghafilika na haya, ulikuwa na haya nayo kiama leo kikafika. Asimangu. Ndiko simanga. Asimangu ambaye lakad kunta fi ghafati min hadha. Ulikuwa umeghafilika na haya, huna habari nayo. Kana na kitabisaadi na baqi na hili. Hata sasa mkajua mahadir ndio. Leo nisana kulinaona, nisana kofu za baadao naona. Kada soru kali wa hadidu, leo nisana kutari naona, pala paide lukuna leo. Tena, wakada karinuhu, azeme, yuhule kujanayo. Wawiyo, ambiwe, nakari punta kili ghafla kini nada. Kudiko wame ghafla, kana haya. Fakashafna anta ghifaata, leo tubekoza shia pasia lako, pasia na basi yako yoni mwanto wako, unaone leo. Fakashafna anta ghifaata, tumekoza shia leo pasia na basi yako. Fakasaruka liyo mahabibi, kishitaka leo kazi ya, ninaone leo, saidake yikuone leo. Wakana kalinu, aseme, hato wali, waseme wale uliko mginani, yule rakibu rakibu, kalinu hapa yu mwoli kinduwa wili. Waseme wale uliko mginani, kila mmoja katika wale tena hiki wakala karima sibi kila mmoja katika mmoja baya na biyaniku hata mara daya haya ndo na shetu huyu nenda tena sisi ya sana asema na jambo kali kwa sababu mambo mabaya hata mara daya haya ndo na yule mjenzi huyu api ndo na kitu hapa ndio sana bali penyihitan penyihitan penyihitan penyihitan penyihitan penyihitan ya sana kali mtaan berisi jangan kali al-qiyati jahanama jangan masalah yang sebesar ini dia karim Al-Qiyati Jahannama Mujeri Gajika Mawa Jahannama Kuna kembali kira ke kiri Ani dikira kumanya ilahi Ya kaya kusti hati Masa ayin khairi ya nanti ya wabia khairi Ya khairi ya wabia khairi Wasa tu, wasa tu Kumkari suki Al-Qiyati Jahannama Kiani kumutul Al-Qiyati Jahannama Mujeri Gajika Mawa Jahannama Kuna kembali kira ke kiri Ani ni mwenye inazi ya basuda na juu haka kato kumpata. Ano ya alia pamoja na mizimu kwa pana mku mkini ya kama mpaka mabudu bali ya mku. Farukiyahu, mkiani. Tokizoye, mkiani. Fila adhabi shadidi katika adhabu kali. Aseme huya notiwa motoni. Kwa mea nipoteza fulani, si mimi fulani nipoteza. Nifulani wabia mku. Haa. Kada karibu aseme na rafiki yake, "Maza itu, tumepoteza. Mungu huyu anasikizia." Haya, basi yeye gobana mimi. Dadi kanisa khasu mahdinari, dadi ni dalika hakku khasu mahdinari. Mwata khasijani ugomvi pale, basi hapo tu moja kila moja. Ruka nipoteza, kipoteza, nipoteza, kipoteza. Haya, haya, tukae, tukae. Kada karibu, mkiwe atasema, "Nika nipoteza fulani, ajibie fulani simie." Na kila mtu anopotea kawana hiba hakupotea mwenye bwana shati rafiki mbaya shoga mbaya shoga huko shoga kiwa na jana dume jike kwetu shoga mwanamke mwenye rafiki na mzee shoga sima tu siko mimi sije sima shoga hapo kesho anatazama kumbe mimi na matatu huko shoga sije shoga sasa sasa ni hivi Kala karimu, asebe na rafiki yake. Asebe na rafiki yake tena, nitekea na hivyo. Ingitabaru aladhina tubiu, mira aladhina kabao. Wale walofuata tutekea. Haa, hatuwa juu, hatuwa juu. Kila mtu ya jitika na mizati. Kala karimu, asebe na rafiki yake, anumtoya na umkine kitina pale. Anumtie chonza. Chonza, chonza. Chonjo. Sasa na basi ndio mimi nimechonza. Mhm. Chonza. Yote machonza. Tupulishane. Mimi budi kidogo ili budi shiriki wangu. Rekishana mimi mabasa. Mabasa bwana. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Nifuko soko kwetu bwana nimekuja huko. Mimi nipokea. Jazakumullah. Asante. Thank you. Jazakum tafata kila kitu kidogo. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Mpata kuni pesa hii bwana. Mmetua bwana kuliko kwetu. Na madarasa makubwa kuliko kwetu kuja pa padogo bwana. Kama mabasi. Alhamdulillah nisikizi za mnanifuata na hivi na hivi. Mzigo kauchukua Muhammad Qasim. Nimpata leo. Ana nchiko tu. Na nyinyi nyote vile vile kwa pamoja na Qasim. Mpata kulipa hapa na tuseme. maana taeleku maarufa fakafiuhu alikufanya ni sahihi mlipeni taweza kulipa fa inna mtajidu ma tukafiunahu bi faqul jazakallahu bas jazakumullahu khair jazakumullahu khair jazakumullahu khair ni sijui zakwenda mtaje ukoje poke wewe na hili nani hana kasi bali nimekuja kasema kasi mimi sija kukala basi kama sinaje kukala hana kasi kwa tiketi yangu rubia kwenda kwa jerbe mwisho wa kenda tido fitna ngoja siri kabla kwenda kutabisha mtu mzima lakini sija kukaka tu mje kutazama kwa hana kasi bora pia tangu ile kisasi sima na fikina hana kasi basi aje kumtazama tu na tiketi mkata huyo isha ishaka msaka akachukua pesa zangu kulipa pesa zangu kasema nimekuja na tiketi zangu. Mshoga kasiwezi kurejea Unguja. Nasikia kama kweli wana uongo, nikapata habari kwa mtu wa fitnani. Kodo kwa mtu mzima baada ya kutabishwa. Sio kama kweli wana uongo. Ndio kwa sababu iko hapa. Na mshoga kesa mtu mbaya sana kanichukulie pesa zangu za tiketi zile. Sisi hapo kapa. Basi tena hakaje kashika kaa yale tabii kaka paka. Basi na dakika wii kuna kitu mbaya Unguja na ile kesa mkazi. Ukipikwa chakula na kasema mkazi bwana nazi kibunzwa juu nazi za kupika maji ya nazi ndio litoa vijijini wewe. Mbona sio hivi bwana? Hivi ni mchumba na mkazi hivi hivi hata nazi bwana ni bali basi watu wanapika bwana na ndio maji ya nazi kwa sababu watu walikuwa ni wafale chini. Mbona wali kahe? Jazakumullah. Ana ansari bwana. Asali kila dopoke mtume tu. Jazaku mbaya. Sijui ila kusema baada sio na pali patani pa mtu. Jazaku mbaya. Kana karinu. Hata na tema macho macho zile toka kwa furaha sana. Kana karinu. Aseme. Yule mwenzie alompoteza. Ma tukaituhu mimi sikumpoteza. Mbona wengine sikuwapoteza? Walakin kana fi madari baidi mwenyewe tu alikuwa mpotofu pakaje upande wetu bwana ndio tunapata sio sio tukapo kwa mbaya bwana kabili upande huu tunapata kidogo kaputika kwa kitu cha putika sio sio sheti mwenyewe na maili kitu kile alijitetea naye bwana ndio tunapata tunapata ule pale bwana kipenzi mambo haya hala qariru rabbana ma asaituhu sikumpoteza dini walakin kana fi madari baidi mwenyewe alikuwa yumo katika upotofu mbali kabisa na hakika mpata kelele nyingi mbele la takhtasimu siko bana haya tukeni na sorry la takhtasimu ladaya msiko bana mbele yangu kwa sababu kadamtu ila ikumbi waidi nimekutangulizieni mbele makamio yangu yangu nimekukatazeni leo mimi mkele pale mkele moto ni tu la takhtasimu ladaya kwa sababu kadamtu ila ikumbi waidi nimekutangulizieni ni mkuli makamio yangu ما يبدل القول كاذبا ها ما يبدل القول لديه تبين سنن دانك بتقول بس ما يبدل القول لديه وما انا بظلام العبيد بسم قدوم مجاوب نلفا سوغلو مجاوب لكن هو في بعض حقيقه يوم نقول جهنم هي انت سيقول انه تتسمى كوامبيا موت جهنم هل انت لا انت لا Tumejaa hivyo tena tumejaa. Moto useme, hali ni mazidi, ziada iko. Dete kuja, dete na wapi tu? Na waje. Moto na kama. Dete, na waje. Na. Moto na kasi bika. Na waje tu, sikuja tete. Na waje. Yao mana kuni jahannama kubukani siku tutaposema kwenda jahannama. Hali ni tarati, umeshajaa. Patakudu, hali ni mazidi, bali siko ziada. Nazije, na waje na harashi. Napa? Ah, bila damu kembali. Bila damu nama jadi kembali. Bukan ini, kami mengkota. Ah, tiada mengkota kembali. Kemudian. Sio, ada kota tukang, gila tersa dia. Sio. Kenapa kita bayar dong masih, saya tiga betul kembali. Saya pun di situnya. Kita mudah untuk kisah kembali. Bagi maka pisilah, mau masih, saya tiga betul kembali. Sio. Bismillah, kita ada betul kembali. Kita kan fikir punya pepo. Bismillah, kita sama main bagai. Napa? Sisiki? Hapana. Wa iya stakatibu samahum minal muhtadina. Wa kita karati hukoha pewi razi. Dekisya. Razi hapa. Wa iya stakatibu samahum minal muhtadina. Wa kita karati hukoha pewi razi. Saka duniani. Sio huko. yauma la yantiquna, hadha yawmu la yantiquna, hiyo sio sababu sema huko wala yudunahu wala hataparusa fayatadiru wakatauduru, hapana siku hiyo, siku hisabu tu sema yauma la yantiquna, hadha yawmu la yantiquna, hiyo sio sababu hajaje mtu kitu hapo wala yudunahu wala hataparusa kusema fayatadiru wakatauduru udhuruku ismadi zifika kwenye pepo japo tukabi kidogo kidogo kwenye pepo kidogo sasa hivi yauma naquli jahannama, lakini kamata hii wakati anyo huko nambari hiyo hapo ile kwa sababu kwa nini ah tukaje tu tukapata pazuri bali kidogo tuanze kesho upya kitu tuende pepo pazuri tusiwache mai papa kali yauma naquli jahannama, siku tukosema kuambia moto wa jahannamu hali mtalati umeshajaa, watakulu moto useme hal min mazidi, iko ziada na ije tafsiri moja au tafsiri nyingine yauma naquli jahannam, tuseme jahannam hali mtalati umejaa, watakulu jibu moto hal min mazidi, kwani kuna ziada? Hakuna kutashajaa huko, tafsiri moja au iko ziada na waje sote mbili tena sasa wa uzlifa bil jannatu, ikurubishwe pepo tukurubishwe sisi inshallah na kila wana wetu na Islamu wazuri wote na wabaya mko watengenezi wewe wazuri wote tukipepo ya Rabbi, tuomba waume wake kwenye magorofa ukatuweke yule afurahi yule acheke tukitanama na kujerema inshallah barau isitufike huku na kesho akhera, huku yetu yaongoke yasiri na jahara na huko tujalilike tuwe na homa bora. Wa uzlifati ljannatu, ikurubishwe iletwe pepo lilmuttaqina, isogezwe pepo kwa wenye kumcha Mungu, ghaira baidi, siwe mbali na wambiwe hadha ma tuaduna, hii wadi huu wadi wa mtoto wajio pepo, hii pepo nani tapata pepo likuli awabi, kila ambaye akikosa hurejea kwa Mungu, kila sokosa kuna sokosa awabi, kila ambaye akikosa hurejea kwa Mungu hafifu, atajitahidi kujihifadhi nikata nasa, ndio binadamu bwana alhamdulillah, na kusema Mungu hasipate kukosa awabi mwenyewe pepo awabi, kila ambaye akikosa hurejea kwa Mungu na Mungu atakampokea hafifu, atajitahidi kujihifadhi mwisho ni jihada yake sikujua chetu man khashiya rahmana bil ghaibi, anamwogopa Mungu hadi kwa hamboni, Mungu namwona mumoni, najua ipo namwogopa mtu mwogopa anamwona, lakini Islamu bado anamwogopa Mungu hadi kwa hatumoni, huyo ndio Islamu kweli. Ndio man khashiya rahmana bil ghaibi, anamwogopa Mungu hadi kwa hamboni, Mungu ndio hivyo kamwogopa, alhamdulillah. Ndio sote hivi sio ndio? Basi pepo litugoja sana uzipati janati, sogezwe pepo bilmuttaqina, kupewa kuonyesha wenye kumcha Mungu, wenye kumcha Mungu ndio wepi, waambiwe hadha ma tuaduna, haya ndio yale mtuahidiwa, kuna pepo ndio imeshafika, nikuni awabi, mcha Mungu ni kila mbaya sikosa urejea kwa Mungu hafifu, atajitahidi kujifata sikose tena. Man khashiya rahmana bil ghaibi, anamwogopa Mungu hali kwa hamoni, waja bi qalbi salim, ndio mnini akaja kwa mizimu kwa moyo uliorejea kwake, tena udkhulu hadi salam, ingie ni peponi kwa salama salama, tena dhalika yaumul khududi, hiyo leo siku ya umilele katika neema, dhalika yaumul khududi, hiyo siku ya umilele katika neema, lahuma yashauna fiha, wapate kila wenu wanayotaka katika hiyo pepo, waladaina mazidu, tutawafikishia kuliko hivi nitaka hivi nitaka hivi kapeo na mimi nakuongezea hiki, alhamdulillah. Lahuma yashauna fiha, wapate kila wanayotaka humo, waladaina mazidu, na kwetu pana ziada nyingi za kheri tutazipata zote, lilladhina ahsanu lhusna wa ziada, watakaofanya mema Mungu atawalipa mema yao na atuzidishie kuliko vile, tutapata yote haya inshallah. Na sasa sasa imekuwa nyingi na juu yetu kusoma dua, kuombea dua wenzetu, na sisi nasi kukaa sote, watu watakuwa wanajikwa mahali pa mbali na waondoke wasione tabu. Napa mahali karibu wako kae tusome dua? Asione haya mtukondoka. Mpana haja bwana, asione haya kukondoka. Sasa jinsi kae tamitu tusome. Asione kitabu kwa mimi naondoka zangu hapo. Upo bwana, nia yako nzuri. Maana nia yako tu kwa sina haja. Nikekaa na mimi. Kwa mapango si baadhi kika taka tutaona kuna kidogo sisi tutabadua na nyinyi mzee wangu pia mtapata kile kile na sisi mbona tupa kidogo hata yote mkatupe.